έχεις ξαφνικά 5-6 μέτωπα με τα οποία δέχεσαι κρίση. Αλλά δεν έχετε στριμωχτεί κιόλας. Δεύτερον, δεν έχουμε στριμωχτεί γιατί είμαστε πάρα πολύ καλή κυβέρνηση. Δεν έχουμε στριμωχτεί γιατί είμαστε πάρα πολύ καλή κυβέρνηση. Δεν έχουμε στριμωχτεί γιατί είμαστε πάρα πολύ καλή κυβέρνηση. Μπράβο! Άρα δεν είναι ότι σου ασκεί κριτική σε ένα συγκεκριμένο μέτωπο. Έχεις ξαφνικά 5-6 μέτωπα με τα οποία δέχεσαι κριτική. Αλλά δεν έχετε στριμωχτεί κιόλας. Δεύτερον, δεν έχουμε στριμωχτεί γιατί είμαστε πάρα πολύ καλή κυβέρνηση. Ο Βορύδης το λέει αυτό, ότι είναι μια πάρα πολύ καλή κυβέρνηση. Νομίζω συμφωνούμε. Θα τραβήξω λίγο το μικρόφωνο εκεί. Ωραία. Τραβάσαι, νομίζω καλά, συμφωνούμε όλοι ότι είναι μια πολύ καλή κυβέρνηση. Κοίταξε να δεις. Αυτοί όμως που απαρτίζουν την κυβέρνηση ξέρουν καλύτερα. Άρα για να το λένε αυτοί, δηλαδή εμείς πώς θα παίξουν, τι ξέρουμε. Διαφωνώ. Και εμείς ξέρουμε ότι είναι. Αν δεν ξέρουμε εμείς, εμείς τη βγάλαμε. Εμείς την έχουμε πάνω μας, μας φροντίζει. Ισχύει, εντάξει, ναι. Αλλά. Έχουμε άποψη. Είναι η καλύτερη. Πιο καλή, δηλαδή. Και δεν στριμώχνεται. Δεν έχει πιο πρόπος, λέει και ο Άδωνης. Πιο μπροστά, πιο πρώτη δεν έχει. Οπότε το κρατάμε αυτό. Είναι πολύ καλό του κ. Βορύδη. Αυτό δεν έχουμε πατήσει. Ότι είναι τόσο καλή. Και δεν ξέρει, δεν υπάρχει δεύτερος. Και δεν μπορούμε να το εκτιμήσουμε κιόλας. Και γκρινιάζουμε κάτι φορολογικά, κάτι τέτοιο. Τίποτα. Εκεί σου φταίνει, εκεί κλέβετε τα 10.000 το χρόνο και είσαστε Μητσοτάκης. Ναι. Άσε με τώρα. Και επειδή είναι πολύ καλή κυβέρνηση και δεν στριμώχνεται, όπως λέει ο Βορύδης, πάνε και πολύ ψηλά. Το ακούσαμε χθες από το Χατζηδάκη, να το ακούσουμε και σήμερα με μια προσθήκη. Η ελληνική οικονομία το 2024 θα ανέβει ακόμα πιο ψηλά. Χέσε πιο ψηλά. Και γράτε με. Η ελληνική οικονομία το 2024 θα ανέβει ακόμα πιο ψηλά. Αυτό το βζίουν. Ναι. Δεν το είχαμε βάλει χθες, το είχαμε υπόλοιπο να το βάλουμε σήμερα επειδή είναι απογειωτικό. Έτσι θα πάει η οικονομία, βζίουν. Εντάξει, το μετά σκέφτομαι, το ψηλά. Όταν μετά το ψηλά είναι συγκεκριμένος ο δρόμος. Ποιος είναι? Κρεμός. Δηλαδή αυτό το ψηλά. Κενό. Κενό, ναι. Στα καρτούν, δηλαδή για κάποια ώρα μένει το καρτούν πάνω. Ναι. Και μετά πέφτει, ναι. Απλά συνήθως μετά σε κάποια συγκεκριμένα καρτούν πέφτει και ένα αμόνι στο τέλος πάνω από το καρτούν. Αυτό φοβάμαι, το αμόνι. Εντάξει τώρα, μην είμαστε απεσιόδοξοι αφού η κυβέρνηση είναι καλύτερη. Και δεν στριμώχνεται, το αποβόρυδες. Είναι, αλλά επειδή τα έχουμε ξανακούσει αυτά τα πολύ ψηλά, τα πολύ μπροστά και τα πολύ, πώς το λένε, αναπτυξιακά. Ναι. Τα έχουμε ξανακούσει και μετά ήρθαν μνημόνια. Όταν έρθει η ώρα θα το αντιμετωπίσουμε. Μα τώρα έχουν μνημονιακούς νόμους χωρίς να έχουμε μνημόνια. Τι θέλει να καταργήσουμε τους νόμους, να μην έχει νόμους η χώρα. Δεν λέω να μην έχει. Να μην, το λες όμως. Αυτό δεν λέω και δεν λέω, αλλά αυτό λες. Όχι, υπάρχει συγκεκριμένους νόμους. Δεν σας αρέσει το ένα, δεν σας αρέσει το άλλο. Εδώ τώρα. Πάμε στο. Πάμε μαζί και όπου βγει. Αυτό ισχύει έτσι κι αλλιώς. Θα πάμε στην ακρίβεια. Όχι. Στην ακρίβεια, γιατί ο Σκρέκας χθες έκανε σύγκριση με κάποιες χώρες. Ότι πάμε πάρα πολύ καλά. Η Ελλάδα είναι στο μέσο όρο του πληθωρισμού. Με την Ουαγκαντούκου θα έβαλε. Όχι. Με ευρωπαϊκές. Εννοείται. Με δυτικού πολιτισμού. Δυτικού θα ακούσεις τώρα. Ο πληθωρισμός των τροφίμων, λοιπόν, από το Σεπτέμβριο του 2021 έως και τον Οκτώβριο του 2023, δηλαδή. 24-25 μήνες. Mm. Στην Ευρωζώνη είναι 25%. Mm. Στην Ισπανία είναι 28%. Στη Γερμανία, που πολλές φορές αναφέρεται, είναι 28%. Στην Ελλάδα είναι 27%. Είμαστε δηλαδή και εμείς στο μέσο όρο της Ευρώπης. Στο μέσο όρο της Ευρώπης. Λοιπόν, τι λέει εδώ ο Σκρέκας, κάνει τη σύγκριση με την Ισπανία και τη Γερμανία. Mm. Και λέει ότι 27-28 πληθωρισμός εκεί και εμείς περίπου ίδια. Στην Ισπανία ο κατώτατος μισθός, ο βασικός, είναι 1.167 ευρώ. Αυτά δεν γίνονται σε σύγκριση ποτέ. Ναι. Ναι, ναι. Στη Γερμανία ο βασικός μισθός είναι 1.584 ευρώ. Κουκουέ έχουν εκεί πέρα. Γιατί? Κουκουέ. Παλιά το γιατί. Στην Ελλάδα, με τους αρίστους και την καλύτερη κυβέρνηση που πάμε ψηλά, είναι 780 τα μεικτά. Εντάξει. Ο μισθός συγκρίνει τους πληθωρισμούς, αλλά δεν λέει και τους μισθούς. Προφανώς. Ναι. Οπότε τι? Ότι έχουμε εμείς 27 και η Ισπανία 28, τι είναι αυτό? Καλά, επίσης υπάρχουν πλεονάσματα και αυτά, αλλά δεν λένε το χρέος. Ενώ πάντα ένας δείκτης κρύβεται. Εννοείται. Ναι. Όλα αυτά είναι έτσι φτιαγμένα για να έχουν 5 αναγνώσεις. Και είναι έτσι φτιαγμένα για να μην πει ο δημοσιογράφος, ναι, αλλά δεν λέτε τι μισθό παίρνουν. Και δεν θα το πει βέβαια κανένας δημοσιογράφος και γι' αυτό θα πάνε σε συγκεκριμένο δημοσιογράφο. Ξεκινήσαμε λοιπόν με τα κυβερνητικά. Είχαμε να πούμε για τα ψηλά, για τους πληθωρισμούς, γιατί σήμερα είναι μια ιστορική μέρα. Όπως ξέρουμε, πριν λίγο αποχώρησε και η ομάδα Χρυσόγλου. από το ΣΥΡΙΖΑ που τόσο αγαπήσαμε και έχουμε περάσει πάρα πολύ καλά εμείς εδώ. Τι να το πούμε. Μας έχει χαρίσει. Χρωστάμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ότι χρωστάμε εμείς εδώ. Ναι. Και σαν κυβέρνηση και πριν την κυβέρνηση και μετά ως αντιπολίτευση. Και αύριο, τώρα, και τώρα και ακόμα και τώρα. Δεν τελειώνει αυτό το κόμμα, δηλαδή να μας τροφοδοτεί, δεν σταματάει ποτέ, μας δίνει υλικό που δεν προλαβαίνουμε να το χειριστούμε. Είχαμε και το εξής συνταρακτικό μετά από αυτό που δεν ξέρω, έχει περάσει λίγο στα ψηλά, αποχώρησε και ο Παπαδημούλης. Ναι, ναι, σήμερα ο Παπαδημούλης. Τώρα από την Ευρωομάδα, ναι, ενώ να τα λέμε και τα σημαντικά. Εννοείται. Λέμε τώρα τα μα πρώτα. Μα θα σταθούμε, αλλά... από εδώ και πέρα η εκπομπή είναι ΣΥΡΙΖΑ. Α, πλερέζα. Εννοείται. Φοράμε πλερέζα και ακούμε πώς στη Βουλή ανακοίνωσε ο προεδρεύοντας εκεί ο κύριος Γιωργαντάς τις αποχωρήσεις των στελεχών μας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω μια ανακοίνωση προς το σώμα. Θα ήθελα να σας ανακοινώσω ότι 9 βουλευτές. Τι κακό είναι αυτό που μας βρήκε. Τι κεροπνός μας χτύπησε. Της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία απέστειλαν σήμερα 23 Νοεμβρίου 2023 τις ακόλουθες επιστολές προς τον πρόεδρο της Βουλής κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα. Τα γαλάζια σου γαμάτα κάθομαι και διαβάζω. Τις επιστολές με την σειρά που έχουν πρωτοκολληθεί έχουν αποστείλει οι βουλευτές. Χαρίτσης Αλέξανδρος. Γιάννης Αγγελάκα, σιγά μην κλάψω. Σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ. Τζούφι Μερόπη. Τζούφι μου δώσατε. Όλα τα τζούφια μου ρίχνετε. Φερχάτ Οσγιούρ. Χιάρτλος, όλα τζούψερι, νουτέλα παπατζού. Τσανακόπουλος Δημήτριος. Θα σου κάνω μήνυση. Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Φωτίου Θεανό. Ο Τσίπρας είναι ένας ηγέτης παγκόσμιας ακτινοβολίας από αυτούς που γεννιούνται κάθε 100 χρόνια. Αναγνωστοπούλου Αθανασία. Τι ζητάς Αθανασία στο μπαλκόνι μου μπροστά. Αχτσιόγλου Ευτυχία. Και που λες ευτυχία, ευτυχία δεν βρήκαμε. Και Ηλιόπουλος Αθανάσιος. Τον Άσο τον Ηλιόπουλο θα ψηφίσεις, ε. Αυτός μου θυμίζει τον καθηγητή από το Casa de Papel. Οι επιστολές κατατίθονται στα πρακτικά της σημερινής συνεδρίασης. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, με την παρούσα δηλώνω ότι αποχωρώ από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν μπορώ! Δεν μπορώ! Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 16 του κανονισμού της Βουλής. Κουράγιο, κουράγιο! Έτσι μέσα στη Βουλή γράφτηκε η ιστορία. Αυτή ήταν η στιγμή. Είμαστε μάρτυρες αυτή τη στιγμή. Το ημερολόγιο έγραφε 23 Νοέμβρη του 2023. Η Ουαγκαντούγκου δεν είναι χώρα. Η Κίνα Φάσο είναι, μωρέ. Η Ουαγκαντούγκου είναι πρωτεύουσα. Ναι, το λέει εδώ ένας ακροατής. Εντάξει, ξυπνάτε, ξέρω και εγώ να λέω με το Google. Τι θες τώρα, δεν είναι. Ναι, το πάρει το ίδιο και το. Ναι, σιγά μόλι το είπε. Επίσης προτονίζεται Ουαγκαντούγκου. Αυτό εντάξει, το δέχομαι. Ναι. Πάει αλλού ο τόνος. Ναι, ναι. Άμα το λέει το Wikipedia. Είναι η πρώην Άνω Βόλτα, έτσι λεγόταν η χώρα. Άνω Βόλτα, ναι. Ήταν και κάτω βόλτα. Κάτω βόλτα ποια είναι. Αυτή που παίρνουμε εμείς. Την πήραμε. Που παίρνουμε εμείς, η Ελλάδα. Είναι η κάτω βόλτα είναι η Ελλάδα. Η άνω βόλτα είναι η Μπουρκίνα, η κάτω βόλτα έχουν είναι. Και αυτοί τα δικά τους. Πώς έχουμε εμείς Βόρεια Μακεδονία. Έχουν. Α, το βόλτα είναι δικό μας. Άνω, αν θέλετε, θα το πείτε. Θα πάει ο Τσίπρας εκεί, θα τα ρυθμίσει και. Θα, όλα καλά. Θα πείτε το έχουμε το όνομα και οι δύο με κάποιο τρόπο. Αυτά έγιναν λίγο πριν στην Βουλή. Εδώ το Βασίλης Δέτσικας πριν στο δελτίο, αντί να πει επικεφαλής της νέας κοινοβουλευτικής ομάδας Αλέξη Χαρίτσης, είπε Αλέξης Τσίπρας. Το βλέπω από δύο ακροατές. Ωραίο θα ήταν αυτό. Για προς στιγμήν, έτσι, αν κάποιος το άκουσε και θα ένιωσε ένα συναισθηματάκι κάπως. Αυτή η κοινοβουλευτική ομάδα η νέα θα. Καταρχάς, αυτό είναι πληροφορίες ή όντως ανακοινώθηκε ότι θα είναι ο Χαρίτσης. Το κόμμα από χθες, αλλά δεν ξέρω αν είναι επίσημο. Χαρίτσης, νομίζω Χαρίτσης. Είναι επίσημο. Ναι, νομίζω. Όχι, ο Χαρίτσης θα είναι, αλλά αν βγήκε. Θα λέγονται κάπως αυτοί. Θα τα βρούμε όλα. Δεν έχουμε ένα όνομα, κάτι άλλο τι θα λέμε. Η κοινοβουλευτική ομάδα υπό του Χαρίτση. Δηλαδή ο Χαρίτσης μπορεί να γίνει πρωθυπουργός. Όχι, μάλλον. Κάποια στιγμή. Προηγεί το Κασελάκη. Ο Κασελάκη δεν θα γίνει με αυτά και με αυτά. Ο αυτό Κασελάκης, θα πάω. Απομακρύνει το γεγονός. Ας έρθουμε σήμερα. Και βλέπω να γίνει το Κουτσούμπα και όχι ο Κασελάκη με αυτά και με αυτά. Όχι. Ο Κασελάκη θα γίνει. Πρωθυπουργό, θα μείνουμε λίγο στο θέμα τη αποχώρηση των 9 υπουργών, βουλευτών, στελεχών. Στελέχη είναι 50 τόσα. Αλλά 9 είναι οι βουλευτές. Είναι και ο Μπίστης αποχώρησε ξανά. Και ο Μπίστης. Ο Μπίστης. Δεν μου το πες από την αρχή. Την αρχή μέσα αυτό το αλλάζει όλο. Ο Μπίστης. Έχει πάει μαζί τους και ο Μπίστης. Και άλλα. Εντάξει, πάρα πολλά στελέχη. Μαύρη μέρα. Τώρα μαύρησε. Ας ακούσουμε τον Πρόεδρο. Χθες, μετά την πρόσκληση που έκανα για όσους ενδιαφέρονται να κατέβουν για ευρωεκλογές με την παράταξή μας, γράφτηκαν 500 νέα μέλη στο ΣΥΡΙΖΑ. Για όλους όσους Για όλους όσους αμφιβάλλωνε για το τι χτίζουμε, θα μου πούνε εκείνοι μια φορά που έφεραν 500 νέα μέλη στο ΣΥΡΙΖΑ σε μια μέρα. Ελάτε να το δούμε. Πότε φέρατε 500 νέα μέλη? ΟΕΟ. Πότε φέρατε 500 νέα μέλη? ΟΕΟ. Και γι' αυτό πρέπει να προσκαλέσετε τα καινούργια μέλη να συνεργαστούν μαζί σας, να αισθανθούν ότι το κόμμα δεν είναι ξυνήλα, αλλά είναι αγκαλιά. Μπορούμε να το κάνουμε! Το θέλετε να το κάνουμε! Στα χέρια σας είναι! Θέλω να το ονειρευτούμε μαζί! Μπορούμε να το κάνουμε! Θέλω μαζί να το κάνουμε! Το θέλετε να το κάνουμε! Θέλω να πάω να το κάνουμε! Είναι η ομιλία του πριν περίπου ένα μήνα του Προέδρου που οραματιζόταν ένα μεγάλο ΣΥΡΙΖΑ, είχε φέρει και 500 μέλη. Πού πήγανε, πώς είναι τώρα, σήμερα, να μας λες. Δηλαδή, πώς είναι ο μισθός που τελειώνει στα μισά του μήνα. Ναι. Έτσι και ο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, πες μας σήμερα, πώς έχουν μείνει. Πόσα μέλη έχουν. Έχει τώρα ρεπορτάζ η ΕΡΤ, ναι. Ναι, είναι από την. Στην Νάουσα πάνω, λειτουργεί ξανά η σχολή δοκίμωνα στη φυλάκων Νάουσας. Επιτέλους. Και έχει το διοικητή, ο δημοσιογράφος, ο οποίος διοικητής λέγεται Βασίλης Κεφτές. Κεφτές και Δευτές. Ναι, όχι, είναι. Αυτός είναι. Μετά χαμόγελα ικανοποίησης, λέει, στην τοπική κοινωνία. Ναι, ναι, με τα επίθετα γίνονται πολλά παιχνίδια, πάρα πολλά. Αλλά τώρα, κύριε Κεφτέ, περάστε, φάτε, κάντε. Είναι ωραίο. Είναι... Του κύριε Κεφτέ, φάτε είναι το περίεργο. Του κύριε Κεφτέ, φάτε. Έχουμε κεφτεδάκια, αυτό το κλασικό δηλαδή. Ωραία είναι αυτά. Μας πάνε λίγο από το κλίμα θλίψης που έχουμε λόγω ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλω να φεύγουμε όμως από αυτό. Γιατί? Όχι, δεν θα φύγουμε. Γιατί εγώ θέλω θλίψη. Ωραία, θες θλίψη. Γιατί ντε και καλά να φύγουμε. Ωραία, είδα τον Κεφτέ, ρε παιδί μου. Θες θλίψη. Ναι. Τι χάσαμε με όλο αυτό που έγινε, που φύγαν άξια στελέχη της αριστερής πτέρυγας και σήμερα και την προηγούμενη εβδομάδα, Τσακαλώτη και λοιποί. Τι χάσαμε, την ευκαιρία. Την ελπίδα σίγουρα. Την ευκαιρία να κάνουμε ξανά ένα ΕΑΜ. Σε αυτές τις συνθήκες, τι μπορεί να ζητά ένα κόμμα της αριστεράς? Σε αυτές τις συνθήκες, ένα κόμμα της αριστεράς παίρνει πατριωτικά χαρακτηριστικά. Όπως το ΕΑΜ, μια δύσκολη εποχή για τη χώρα, ξεκίνησε από το Κομμουνιστικό Κόμμα, αλλά συσπήρωσε πλάι του. Πατριώτες, αγωνιστές, δημοκράτες, στρατιωτικούς, τότε στρατηγός Αράφη, που δεν ήταν στην αριστερά. Ήταν στις παρυφές της δεξιάς και ένωσε τους Έλληνες σε έναν κοινό πατριωτικό αγώνα για να σταματήσει η καταστροφή. Έτσι και εμείς τώρα. Κατάλαβες. ΕΑΜ φτιάχνανε και πήγε τώρα εδώ, έγινε. Τι το πήγανε. Γκρεμίστηκαν όλα. Αυτό ο Αποστολάκης είναι εκεί. Ναι. Ενώ δεν πέρανε κανένα άνοιγμα. Δεν ο αντίστοιχος Σαράφης. Ναι, ο Αποστολάκης είναι, για να καταλάβεις. Ο Σαράφης στα Τρίκαλα είναι ο Αποστολάκης. Με τη στολή του Μπομπ του Μάστορα. Ο Ναύαρχος. Του Μάριου. Ναι, του Μάριου. Ό,τι θες. Σούπερ Μάριου. Βάλε ό,τι θες. Ναι, καμία αντίρρηση. Έτσι λοιπόν το νέο ΕΑΜ θα είχαμε, αλλά τώρα διαλύθηκε. Μήπως αυτοί τώρα που πήγαν να γίνουν ΕΑΜ. Ποιοι? Αυτοί οι πολύ αριστεροί που αποσχιστήκαν. Ναι, okay, ναι. Να γίνουν αυτοί. Ακόμα χαρίτσι. Και λίγο Τσίπρα, γιατί κάποια στιγμή είχε μια ανάπτυξη με Τσίπρα ο ΣΥΡΙΖΑ και ανεκόπη όλο αυτό με το που έφυγε ο Τσίπρας και έχει μείνει ο Κασελάκης, ο οποίος χτες μίλησε με πολύ καλά λόγια για τον Τσίπρα. Η εποχή που ο ΣΥΡΙΖΑ κυβερνούσε με Τσακαλώτους και με Κατρούγκαλο στα μνημονιακή, αυτή η εποχή έχει λήξει. Πλέον η Νέα Δημοκρατία αναλαμβάνει το μανδύα της φοροεπιδρομής. Εμείς θέλουμε δίκαιη φορολόγηση και αξιοπρέπεια για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους. Εδώ λοιπόν ευθεία βολή κατά του Τσίπρα είναι, γιατί λέει η εποχή που κυβερνούσαν οι Τσακαλώτοι και οι Κατρούγκαλοι. Ποιος τους είχε αυτούς? Ποιος τους είχε αυτούς? Γιατί δεν λέει και τον Πρωθυπουργό και λέει τον Υπουργό. Μόνος του πήγε ο Τσακαλώτος και λέει θα κάνω εγώ τον Υπουργό Οικονομίας. Προχθές είπε για τον Βαρουφάκη κάτι. Ναι, okay. Δεν θα είχα εγώ τον Βαρουφάκη. Γιατί δεν λέει και κατά του Τσίπρα. Τα έχει βρει με τον Μητσοτάκη κατευθείαν. Δεν ξέρω. Ξέρω εγώ. Νομίζω ότι δεν τα είχαν χαλάσει ποτέ με τον Μητσοτάκη. Όχι, εγώ θεωρώ ότι τα είχαν χαλάσει. Λέει κάτι. Δηλώσει και καλά κόντρα αυτά που λέει. Θα πάνε να κάνουν τον νοικοκύρη, την Ελλάδα του νοικοκύρη. Όχι, μου λέει κάτι, ποιο? Σαν απαντάει στο Μητσοτάκι αυτά. Το μανδύα συνέχεια. Τα Black Friday και αυτά, κάτι. Εντάξει. Τύπου. Ναι, πώς ναι, το λένε. Χαβαλέ. Αστεϊσμών. Ναι, αστεϊσμοί. Ότι Black ακριβώς θα είναι η ώρα, κάτι τέτοια λέει. Ναι, καλά. Μένουμε στο κλίμα της μέρας με την αποχώρηση, γιατί θυμόμαστε πάντα το μεγάλο ηγέτη. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας, είναι μια έννοια αντίστασης, ανατροπής, λαϊκή συσπήρωση, την οποία πρέπει να την κρατήσουμε βαθιά ριζωμένη μέσα στη σκέψη μας. δεν θεωρώ ότι υπάρχουν σύννεφα πάνω στο ΣΥΡΙΖΑ. Τι σύννεφα, λιακάδα έχει. Έχει μια λιακάδα στη Μουρδούρου, αν περάσει. Η άνοιξη. Χαμό. Θα είναι. Θα είναι. Σαν να μπαίνει. Σαν να μπαίνει. Ακούμε και σχετική μουσική στο κλίμα πάντα τη ημέρα. Και με σωστό τόνο και όπως θα έπρεπε να είναι ο ύμνος του κόμματος, εγώ θα έλεγα, του νέου κόμματος. Σε αυτή την εκτέλεση. Ναι. Σε αυτή την εκτέλεση. Και θυμόμαστε την μέρα νίκης τότε που βγήκε ο Κασελάκης. Σήμερα το φως κέρδισε και ελπίδα συλλογικά γίνεται το μέλλον. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ και θα μείνει εδώ και θα κερδίσει από εδώ και πέρα. Κυβέρνηση ξανά, Στέφανε γερά, κυβέρνηση ξανά. Μαζί, ένα κόμμα από τα μέλη για τα μέλη. Από την κοινωνία για την κοινωνία. Αυτά. Είναι η μέρα της νίκης. Είναι η μέρα που βγήκε ο Κασελάκης. Πριν 1,5 μήνα, από τότε είχαμε εκλογές. Ναι. Πόσο θυμάμαι. Και είναι το βράδυ των πανηγυρισμών. Είναι εκεί που είχε πάει και Αξιόγλου και είχε πει μια μέρα μετά ότι δεν είχε την ενέργεια να κάνει τίποτα στο κόμμα. Βρήκε ενέργεια. Ξεκουράστηκε πέρασε ένα μήνα όμως. Τώρα έφυγε. Ξεκουράστηκε. Είδες να φύγε τότε που ήταν κουρασμένοι. Τώρα έφυγε. Πού να φεύγω τώρα, σου να το κάνουν, λέω, ΣΥΡΙΖΑ εσωτερικού ή μάλλον όχι, ΣΥΡΙΖΑ μουλού, μουλού ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί. Και άλλα γράμματα, γιατί μόνο μουλού. Μαρξιστικό, ελληνιστικό δεν είναι σίγουρο. Δεν οπότε, είναι σίγουρο, όχι. Πάρα, προοδευτική συμμαχία. ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ προοδευτική συμμαχία. Ότι θα διεκδικήσει κάποιο άλλο το σου. Πού σου ΣΥΡΙΖΑ ο ένας. Συμμαχία σου... προόδου. Τι είναι αυτό. Προοδευτική συμμαχία ο ένας, συμμαχία προόδου ο άλλος. Όχι, μπροστά από το κόμμα το ένα, πίσω το άλλο. Πού σου ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ που σου. Ναι, αυτό θα μπορούσε. Γιατί ήταν τόσο πετυχημένο ο τίτλο αυτό που καλό είναι να μείνει. Μην χαθεί. Ναι, γιατί τότε φτιάχναμε, αν θυμάσαι, το μαζικότερο κόμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι πια ένα άλλο κόμμα. Ο κορμός της μεγάλης προοδευτικής παράταξης στον τόπο μας που σήμερα άπλωσε. Άπλωσε. Το μεσονυχτή. Τις ρίζες του σε κάθε γειτονιά, σε κάθε πόλη, σε κάθε γωνιά της Υπαίθρου, σε κάθε κοινωνική ομάδα. Γίναμε σήμερα το μαζικότερο κόμμα ενεργών μελών στη χώρα μας και ένα από τα πιο μαζικά κόμματα της αριστεράς σε ολόκληρη την Ευρώπη. Δεν θεωρώ ότι υπάρχουν σύννεφα πάνω στο ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ έχει σύννεφα παντού συγκρού, αλλά στο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει. Εντάξει, δεν ξέρω μέχρι τι είναι τέτοια. Πώς λέγεται εκεί, το Κουμουνδούρου. Ναι, δεν έχει. Το λέει ο Κασελάκης. Πάντως, εγώ, εμένα η αγωνία μου για το όνομα είναι μη χαθεί το ριζοσπαστική αριστερά. Ναι. Γι' αυτό προτείνω τέτοιες λύσεις. Καλά κάνεις. Γιατί το ριζοσπαστική αριστερά συγκεκριμένα θέλω να υπάρχει και στις δύο περιπτώσεις. Ναι, θα υπάρχει. Ναι. Δεν θέλω να ξεχαστούμε. Όχι, δεν θα ξεχαστούμε. Μην πάει αλλού το μυαλό. Όχι, όχι. Αυτό. Θα είναι αριστερά, θα μείνει εκεί. Κανείς δεν το θέλει στην Ελλάδα. Κανείς δεν θέλει άλλος να λέγεται αριστερός, γιατί το έχουν πάρει πλέον αυτό το copyright. Οπότε δεν θέλει κανείς καμία σχέση. Ναι. Αν είσαι σοβαρός αριστερός, δεν θες καν να ακουμπάς. Ναι. Ούτε να περνάς από την Πειραιώς δεν θες. Μετά από αυτή τη βρωμιά που έχει πάνω. Μετά από όλο αυτό 10-12 χρόνια που έχουμε ζήσει και όλο αυτό που κάνανε, την κοιλίδα που αφήσανε πάνω στην ιστορία της αριστεράς, δεν θέλει κανείς να λέγεται αριστεράς. Το πάρουν, στο πάρει ο Κασελάκης. Η τέλεια κατάληξη. Όλοι και άλλοι. Όπως πρέπει και να χαρίτσιτες και αυτή μια χαρά. Και οι χαρίτσιτες και οι υπόλοιποι. Να μείνουμε λίγο στον Αλέξη Τσίπρα, γιατί μας είπε εδώ θα είναι το μαζικότερο κόμμα. Μέσα έπεσε ο σύντροφος. Πολύ. Εντάξει, δεν ξέρεις βέβαια. Το ότι φύγανε αυτοί δεν σημαίνει ότι θα. Μπορεί να έρθουν άλλοι. Από αλλού. Από πού. Ψηφίζουν Μητσοτάκη άλλοι. Α. Γιατί το δίλημα είναι Μητσοτάκη Κασελάκη. Θα πάνε στο Μητσοτάκη. Είναι... Γιατί να ψηφίσει τον Κασελάκη, τα ίδια λέει. Τα ίδια λέει. Προφανώς τα ίδια. Δεν καλύπτει ίδια άλλο κενό. Τα κόμματα καλύπτουν κάποια κενά. Και έτσι λοιπόν δυναμώνουν. Σε κάθε τέτοιες περιπτώσεις προτιμάς το αυθεντικό, όχι το Μητασιόν. Οπότε αυτό. Θα πάει στο Μητσοτάκη. Θα πάει στο Μητσοτάκη. Όποιος ή στον Ανδρουλάκη αντίστοιχα άλλος. Όχι, είναι άλλο κοινό του Ανδρουλάκη. Άλλο κοινό. Επειδή είναι ένας μέσος χώρος που κινείται πάντα για κυβέρνηση. Αλλά τα κόμματα επειδή καλύπτουν κενά πολιτικούς χώρους. Το στίγμα του Κασελάκη για αυτού του ΣΥΡΙΖΑ τώρα, όποιος είναι να ψηφίσει αυτό, έχει το Μητσοτάκη. Ναι. Εκεί υπάρχει αλληλοκάλυψη. Η αλληλοκάλυψη της Goldman Sachs, ο άνθρωπος, με αυτά που έλεγε με τους μετόχους εργαζόμενους, με αυτά που έλεγε στο ΣΕΒ, τα ίδια λένε. Τα καταλαβαίνει το βράδυ και κάνει κείμενα μετά. Το έχει πει βλακίες. Ναι, Κασελάκης φτιάχνει κείμενο. Ναι. Και χτες έκανε για τους νοικοκυρέους. Η απάντηση είναι μνημειώδης. Εν τω μεταξύ είναι ό,τι καλύτερο. Πάμε να ακούσουμε έναν Τσίπρα ακόμα στο κλίμα πάντα της μέρας. Και αυτό ίσως δεν έχετε καταλάβει, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένας κομίτης. Αν ήταν ένας κομίτης, ένας διάτονας τέρας, θα είχε ξεφουσκώσει. Δεν ξεφούσκωσε. Δυναμώνει. Και γιατί δυναμώνει? Διότι είναι όριμο τέκνο της ανάγκης και της οργής αυτού του λαού να δει μια διαφορετική μέρα. Δεν θεωρώ ότι υπάρχουν σύννεφα πάνω στο ΣΥΡΙΖΑ. Να το λέω με το ρολόγο. Αυτό το ωραίο με το ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι είναι ο καθένας στον κόσμο του. Αυτό είναι το ωραίο. Και νομίζουν ότι επικοινωνούν και με τον δικό μας κόσμο. Αλλά είναι ωραίο που είναι ο καθένας αλλού. Ναι. Βέβαια, θα μου πεις, αυτό σημαίνει συνασπισμός όλων αυτών των δυνάμεων και των τάσεων. Ναι. Ο καθένας είναι κοσμάρα του. Αν θέλει κάποιος να μιλήσει σοβαρά, αλλά δεν έχει νόημα τώρα. Δεν μπορείς για το συγκεκριμένο να μιλήσει ξεκινάει σοβαρά. Ξεκινάει από το. Αφαίρεσαι, αυτό κάνει ο Κασελάκης. Αφαιρεί την όποια πρόθεση να μιλήσει σοβαρά για το συγκεκριμένο χώρο. Ναι, εντάξει. Το πάει τέλειος. Άλλο στον ίδιο χώρο είναι και αυτοί που φύγαν και οι άλλοι και άλλοι. Ναι, και κάποιοι, ναι, αυτοί το έχουν αποδομήσει νωρίτερα. Είναι κάποιοι αριστεροί, ακόμη και από εξορίες, είχαν μπει σε αυτό το χώρο. Αλλά το θέμα, το πρόβλημα του χώρου αυτού, δεν λέω Κασελάκης, λέω και πολύ πριν. Από το ΚΚΕ εσωτερικού, από το 68, τη διάσπαση του ΚΚΕ, μετά 75 κτλ. Η ΕΑΡ, όλα αυτά. Αυτό πατάει στον περίφημο πορτουνισμό. Και εδώ και εκεί. Δεν θέλω κομμουνισμό έτσι όπως εφαρμόστηκε. Αυτό θέλω καλό καπιταλισμό. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Και εδώ και εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Το δύο βάρκες. Δεν γίνεται. Ναι, αυτό. Κάποια στιγμή θέλει και αυγά σπασμένα. Τι να κάνουμε. Αυτό τώρα. Όλο κρατάει δεκαετίες. Στην Ευρώπη τελειώσαν με αυτά, με τους ευρωκομμουνισμούς. Συμμετείχαν σε κυβερνήσεις και απεδείχθη ότι κάναν τα ίδια ακριβώς. Εδώ μας πήρε λίγα χρόνια παραπάνω. Ήρθε ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι όπως ήταν κυβερνήσει. Εξομαλύνει την κατάσταση. Κάναν αυτά που θα κάνανε και οι προηγούμενοι και που κάνανε και οι προηγούμενοι, γιατί μνημόνιο φέραν και αυτοί. Ναι. Εκβιάστηκαν αυτοί. Γιατί οι προηγούμενοι δεν εκβιάστηκαν. Τα περάσαν και πιο εύκολα ενδεχομένως. Ναι, επειδή ήταν φαντς, αυτοί. Τα φαντ περάσαν μια χαρά. Ναι. Δεν άνοιξε μύτη. Ναι, τα φαντ ήρθαν. Το ΕΚΑΣΚΟ τη αριστερά στο τέλος. Μα αυτό είναι ο ρόλος αυτών των κομμάτων. Και απεδείχθηκε εδώ. Οπότε από εκεί ξεκινάει το θέμα και έρχεται τώρα ο Κασελάκης και κλείνει την πόρτα. Θέλω να κλείσω λέγοντας στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ. Και σε όλους όσους μας ακούνε και προσδοκούν μια καλύτερη μέρα, έρχονται καλύτερες μέρες. Ταξίδι συνεχίζεται και η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει. Στον Πάτο. Και μάλλον δεν θα ταξιδέψω. Στη θάλασσα. Ο Τιτανικός λοιπόν είναι από την αρχή, σε μια εκτέλεση που ταιριάζει κουτί με όλα αυτά που γίνονται. Θα μπορούσε να είναι ύμνος κόμματος. Ναι, θα κάνουμε προτάσεις. Εμείς μας λένε όλο κριτική. Να. Μπαίνουμε με δημιουργικές προτάσεις. Καταθέτουμε εδώ στο δημόσιο λόγο. Προτείναμε όνομα. Τι άλλο. Τι άλλο. Με μέλη να προτείνουμε. Ας κάνουν τεχνητή νοημοσύνη, ας φτιάξουν μέλη. Εμείς όλα. Πώς φέρανε αυτό το μέλος. Έτοιμο. Βρείτε έτσι ένα. Πάντα στο Τεμού. Στο Τεμού. Δεν έχει τέτοια να πάρεις. Μέλος αριστερού κόμματος. Δεν έχει να πάρεις. Σίγουρα θα έχει. Στα έχει τα πάντα. Εντάξει, και θα έχει προσφορά. Αυτό από την Αμερική. Για τους πρώτους πελάτες θα έχει προσφορά με 0,95. Προσφορά θα έχει αν πάρεις πολλούς. Πολλούς θα πάρεις. Ναι, δηλαδή, μπορεί να πάρεις έναν. Τι ένα μέλος. Θα βγάλει κουπόνι μετά. Αν πάρει τα άλλους 10, τόση μείωση. Και τσουπ. Μαζεύτηκαν τα μέλη. Θα περιμένει όμως τον delivery να σου έρθει τώρα και γιορτές. Black Friday. Το θα αργήσει. Μετά τι γιορτές βλέπω να φτάνουν τα μέλη. Δεν πειράζει. Περιμένει για καλό σκοπό. Περιμένει. Ναι, ναι. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια της Πέμπτης, αν δεν το έχετε καταλάβει. Το καταλάβω τώρα. Θα πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο και συνεχίζουμε. Είμαστε η συλλογή των βιωμάτων μας, είμαστε η επιλογή που είμαστε κάθε μέρα. Πολύ νόημα. Μιλάμε για πολύ νόημα να. Δεν είμαστε η συλλογή των βιωμάτων μας, είμαστε η επιλογή που είμαστε κάθε μέρα. Είμαστε η επιλογή που είμαστε κάθε μέρα. Είμαστε η επιλογή που είμαστε κάθε μέρα. Το όπλο που βάζουμε κάθε τόσο. Γιατί δεν μπήκε τώρα σε αυτήν την καραμπούζα. Ενοχλήσαμε λίγο τα αυτιά των ακροατών, αλλά αυτή η μουσική. Στο πυροβολάγαμε να τελειώνει αυτό το πλάνο. Τελείωσε πάει, δεν έχουμε άλλα. Αυτό ήταν μέχρι εδώ. Πιστολιά, κουκόρι στο τέλος. Μα λέει είμαστε η επιλογή που είμαστε κάθε μέρα. Λέει βαθιά νόηματα ο πρόεδρος. Τραβάκουλας. Τι είναι αυτό ακριβώς. Θρασίβουλας. Πολύ νόημα. Ο Θρασίβουλας έλεγε τον ατμό. Ο Τραβάκουλας, όχι Τραβάκουλας, ο Χάρη Κλίν στην ταινία έλεγε πολύ νόημα. Είμαστε μεταξύ του τωρινού Προέδρου και του προηγούμενου, γιατί σε τέτοιες στιγμές δύσκολες, όπως είναι σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ, κάνεις μια αναδρομή. Όλοι είναι ανθρώπινοι. Εντάξει, τα σκεφτόμαστε όλα. Πώς ξεκινήσαμε, πού φτάσαμε, γιατί, τι έφτεξε. Στη θλίψη σκέφτεσαι και τα καλά. Ναι. Πώς ξεκίνησε. Ναι. Περνάει φάση ο άνθρωπος. Ωραία. Τα καλά σκέφτεται στη θλίψη. Μόνο. Να σκεφτούμε ένα καλό. Εμείς όμως, συντρόφισσες και σύντροφοι, είμαστε εδώ για να πάει ο τόπος μπροστά. Και σας ζητώ να συνειδητοποιήσουμε όλες και όλοι. Ότι αυτό ακριβώς είναι ο μετασχηματισμός του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Να γίνουμε ένα χάρτινο τσίρκο. Καλώς ήρθατε στο τσίρκο μας, περάστε και καθίστε. Please. Κι άγριμοι θα σας καταπιεί, μονάχοι σας ψηφίστε. Να γίνουμε ένα χάρτινο τσίρκο. Καλώς ήρθατε στο τσίρκο μας, ανοίξανε τις πόρτες. Του κόσμου οι κλειδοκράτορες, του πόνου οι θειασότες. Θέλω λύση τώρα. Του κόσμου οι κλειδοκράτορες. Λύση τώρα. Του πόνου οι θειασότες. Τελικά τι είμαστε. Αρχίδια. Αυτό είμαστε. Και ο Αλέξης Τσίπρας εδώ και στέλνει μήνυμα ένας ακροατής από τα Χανιά ο Δημήτρης και λέει στον Κασελάκη τώρα μένει να φτιάξει μια διάταξη που να απαγορεύει σε άσχετους με το κόμμα να μπορούν να πάρουν την προεδρία. Μπράβο. Για την επόμενη φορά. Εγώ. Εδώ το είπε ο ίδιος παιδί μου. Ναι, το είπε. Ότι είναι τόσο χάλια το κόμμα που επέτρεψε να πω εγώ πρόεδρος. Ναι, πραγματικά δεν το λες αυτό. Δεν το λες. Καλά, δεν λες όλα τα άλλα που έχει πει. Καλά. Δεν είναι ανεξέλεγκτο λόγο. Θα έλεγε κανείς να κάνει μια δημοσκόπηση, δηλαδή να ψηφίσει ο κόσμος. Έχει άραγε ο ΣΥΡΙΖΑ την ιστορία που του αξίζει. Την ιστορία. Ναι, ή την πορεία. Την εξέλιξη που του αξίζει. Ναι. Ναι. Νομίζω. Ας μείνει, ναι. Μένει με πολύ καλά και στη συνείδηση. Και τα τωρινά όλα αυτά και το πώς φεύγουν και το πώς οι σύντροφοι μιλούν. Δείχνει ακριβώς τι ήταν όλα αυτά τα χρόνια. Όσοι βέβαια δεν θέλαν να το δουν, κόφευαν ή θέλουν να το φιλούσαν. Κάτι τώρα πολύ καταλάβει. Εμείς έχουμε καταλάβει. Όλοι. Κάποιοι δεν θέλαν. Όχι, όμως. Λέω και σαν λαός. Ναι. 20 μονάδες από τον πρώτο. Κάτι είχαμε καταλάβει, αλλά εδώ λέει ο πρόεδρος της καρδιάς μας ότι ήρθαμε για να, είπε, να φτιάξουμε το μέλλον του τόπου. Ναι, ναι, και όχι το μέλλον, το και τον άλλο, τον τωρινό πρόεδρο. Να καλυτερεύσουμε τον Τσίπρα. Να καλυτερεύσουμε τη ζωή. Τα ίδια λένε. Είπα της καρδιάς μας. Ναι, όχι, πού να ξέρω τι είναι. Ο άλλος είναι των χαρτιών. Οκ, εντάξει, έχουν μπερδευτεί. Πολλοί πρόεδροι μαζεύουν. Ο άλλος κάνει τα ρεπό. Ναι, μάλιστα. Δηλαδή ο Τσίπρας στηρίζει τώρα, επειδή είχαμε καταλάβει ότι στηρίζει Κασελάκη. Ότι έχει έρθει από. Περιβάλλον Τσίπρα. Όσο φεύγαν οι Τσακαλώτη. Γιατί προσεκτικός ήταν. Όσο φεύγαν οι Τσακαλώτη δεν μίλησε. Με το που φύγαν οι Τσακαλώτη και ακούστηκε θα φύγουν οι Αχτσιόγλοι, έκανε συναντήσεις στα Σουβλατζίδικα. Ναι. Με τον Γαβρίλ, με τον. Με ποιον άλλον, τον Χαρίτσι. Τον Ηλιόπουλο ήταν. Τον Ηλιόπουλο. Έκανε, εκεί φάνηκε ότι υπάρχει ο Τσίπρας και έδειξε την αγωνία του με κάτι Σουβλατζίδικα, βράδια κτλ. Εντάξει. Τελικά δεν κατάφερα να μην φύγουν κι αυτοί. Ίσως είναι σε συνεννόηση. Κανείς δεν το ξέρει, όπως συμβαίνει με όλα αυτά τα εθνικά κεφάλαια του τόπου, δεν μιλάνε ποτέ. Ναι. Οπότε κάζουμε εμείς και μπορούμε να αποδώσουμε προθέσεις. Ό,τι θέλουμε. Ναι. Πάμε σε έναν άλλο αριστερό. Σαφής επιρροή των Καραμαλικών πάντως στο Τσίπρα. Ναι, ο Αντώναρος στηρίζει. Ο εννοός θα σουλατζήθηκε κατέληξη. Ο Αντώναρος στηρίζει. Εννοείται. Κασελάκι. Θα μείνουμε λίγο στην αριστερά. Γιατί θα μάθουμε τώρα ποια είναι η πραγματική αριστερά. Δεν είναι ο Κασελάκης. Δεν είναι η Αχτσιόγλου. Η ζωή. Ούτε άλλη μια. Λαφαζάνης. Όχι, μωρέ, τι Λαφαζάνης. Ο Μπέος. Δόξα τω Θεώ, προστατεύουμε τα χρήματα των δημοτών και γι' αυτό μας ψηφίζουν για τρίτη πενταετία. Αφήστε τα αυτό το παραμύθι. Εμείς παραμένουμε εκεί όμως, γιατί σεβόμαστε τους πολίτες και τα νοικοκυριά. Εμείς είμαστε, να ξέρετε, οι αριστεροί και οι προοδευτικοί. Εσείς είστε φασίστες, για να ξέρετε. Εσείς είστε το κεφάλαιο. Εμείς είμαστε προοδευτικοί, αριστεροί, ακραίοι μάλιστα. Όχι κασελάκηδες. Εδώ τα λέει προς τον επικεφαλής της Λαϊκής Εισπήρωσης Βόλου, που τους λέει φασίστες και ότι αυτή είναι το κεφάλαιο. Τον Απόστολο Ριζόπουλο. Ναι, ο Μπέος τα λέει αυτά και λέει ότι εμείς είμαστε οι ακραίοι, εμείς, όχι εσύ, είμαστε εμείς από το Δημοτικό Συμβούλιο που είχαν βρεθεί πριν. Μάλλον δεν είχαν βρεθεί. Ο Μπέος έβριζε, έτσι όπως γίνεται. Ναι, όπως γίνεται συνήθως. Ναι, δηλαδή αν έβλεπες τον Μπέο, τι θα έλεγες, να είναι αριστερός, ακραίος κιόλας. Ναι, εννοείται, ακραίος, μα ναι. Το λες. Τον βλέπεις και όλο του το στυλ. Ναι, εντάξει. Απλά δεν είναι υποχρεωμένος να ξέρει ούτε την ιστορία της αριστεράς, ούτε καν το βασικό ότι η αριστερά δεν προέρχεται από τους Βόθρους. Ναι, λοιπόν, πάμε σε άλλο θέμα. Η Άλκης Πρωτοψάλτη που έχει τραγουδήσει τον Άδωνη, το γνωστό τραγούδι. Σου έχω πει το κορυφαίο με την Πρωτοψάλτη όταν παίζαμε στην παράσταση για τις φωτιές στην Εύβοια. Ναι. Που είχε γίνει στο Πανεθνιακό Στάδιο και τα λοιπά. Ήμουν εγώ και διάφοροι άλλοι τραγουδιστές και τα λοιπά. Νταλάρας και λοιπά. Φραγκούλης. Ναι. Μποφίλιου, Ζουγαλέλη και όλοι αυτοί. Κωνσταντίν. Και Πρωτοψάλτη. Και Πρωτοψάλτη μεταξύ άλλων που επέμενε να ρωτάει το είμαστε ακόμα ζωντανοί. Έλεγε και αυτά και έλεγε είμαστε! Ενώ καεί δέντρα, σκυλιά. Δεν ξέρουμε, να μετρηθούμε. Εκτάσεις. Τι εννοεί είμαστε. Ενώ τραγουδούσε. Μανία. Ναι, έκανε μια παύση. Λέει τι είμαστε. Ναι, δεν είμαστε. Ότι και καλά όσοι είμαστε εδώ, είμαστε ζωντανοί, ρε παιδί. Θέλω να πω, έχει φανεί χρόνια αυτό που τώρα θα πεις. Ναι, δεν είναι περίεργο. Όχι. Το έχουμε καταλάβει από τις καρότσες στην περίοδο του COVID. Και παλιότερα. Με το αρκουδιάρι. Το ψάλτη, λοιπόν, από το τραγούδι με τίτλο Άδωνης που έχει γράψει ο Κραουνάκης, έβγαλε τη λέξη χοντρή. Γιατί αν θυμόσαστε κάποια στιγμή, λέει Νευρικιά Κυριακή, μια χοντρή, κάπως το λέει, ναι. Να σου δίνει το. Μια χοντρή νευρικιά, να σου. Ναι, ναι, θα το ακούσουμε τώρα εδώ. Έβγαλε τη λέξη χοντρή γιατί. Είναι politically incorrect. Body shaming κτλ. Ναι. Δεν λέμε τέτοια αυτή την εποχή. Έχει ξεσηκωθεί ένας διάλογος δημόσιος. Φοβάμαι είναι ότι κάτι που γράφτηκε πριν δεκαετίες. Τότε τα λέγαμε. Ο Κασελάκης έχει ανοίξει πολλούς δρόμους. Κι εγώ. Τότε τα λέγαμε αυτά. Κατά τη γνώμη μου δεν αλλάζει τα τραγούδια. Γιατί αν πάμε έτσι θα αλλάξουμε ταινίες, τραγούδια, βιβλία. Τι έχουμε να αλλάξουμε, πατριαρχικά τραγούδια. Πώς το λένε, ομοφοβικά, σεξιστικά, άπειρα. Πάντα, και ταινίες και όλα δεν έχει. Γραφτήκα σε μια εποχή, ανήκουν σε εκείνη την εποχή και έχουν την ιστορία τους, θα μείνουν για πάντα. Και είναι γελίο οτιδήποτε άλλο κάνουμε. Προφανώς. Αν έχεις τέτοια θέματα, δεν το λες. Όχι να πας να πάρεις και την επιτυχία του τραγουδιού για να αλλάξεις, να κάνεις την χαζομάρα. Και να φανείς μοντέρνο σήμερα. Τι δεν είναι αυτό μοντέρνο. Αυτό είναι μοντέρνο. Θα ακούσουμε εμείς εδώ όμως, εμείς εδώ έχουμε μπει στη γραμμή Πρωτοψάλτη. Εντάξει, πάντα. Δεχτήκαμε να κάνουμε την αλλαγή της λέξης χοντρή. Ανεβαίνουμε! Τα χέρια ψηλά, παιδιά! Πάντα εδώ θα έχεις κλειδί και θα ανοίγεις την πόρτα. Όμως φοβάμαι μωρό μου, μη φύγω εγώ. Έλα, έλα να πάμε οι δυο μας μια βόλτα. Πάμε στον Άδωνη για καφέ. Που πηγαίνουν τεχνά και φρικτά και αράζουν και αθλητές. Δεν τρέπεσε λίγο! Δεν τρέπεσε λίγο! Πάμε στον Άδωνη για καφέ. Που πηγαίνουν τεχνά και φρικτά και αράζουν και αθλητές. Και όπου πηγαίνει και. Ένας εξωγήινος. Και όπου πηγαίνει και. Αυτοδημιούργητος Κασελάκης. Και όπου πηγαίνει και. Ο Πάπας της Ρώμης. Και όπου πηγαίνει και. Ο Χριστός, η Παναγία και όλοι οι Άγιοι μαζί. Και όπου πηγαίνει και. Η Σκάλετ Γιοχάνσεν. Και όπου πηγαίνει και. Κάποιος ηλίθιος. Και όπου πηγαίνει και. Το αγγούρι. Και όπου πηγαίνει και. Αυτός ο, πώς το λένε, Παπαρατσέγκο. Κι όλα μοιάζουν ένα τίποτα. Παπαρατσέγκο. Και κυκλοφορούν ανίποτα. Καφές και τα τσιγάρα μου. Mm-hmm. το διορθώσαμε. Διαλέγετε και παίρνετε. Εμένα πιο πολύ μου άρεσε, όχι λόγω πολιτικής συγγένειας. Το Παπαρατσέγκο νομίζω είναι το καλύτερο. Και πάει και ένας Παπαρατσέγκο κτλ. Είναι λίγο, είναι περισσότερες συλλαβές, αλλά με το τραβήξεις. Ναι, ναι, βγαίνει, με τη μουσική όλα βγαίνει. Ναι, ναι, βγαίνει. Το τραβάς λίγο και βγαίνει μια χαρά. Κάναμε λοιπόν τις δέουσες. Διορθώσεις. Λέει εδώ η Λίνα, η ακροάτριά μας. Νόμιζα η Μενδώνη. Όχι, η ακροάτρια από πάνω, από τη χωριστή δράμα. Λέει καλό μεσημέρι. Ερχόμαστε στην Αθήνα για το συλλαλτήριο των συνταξιούχων. Θύμιο και Αποστόλη, θα σας αφήσω τα τσίπουρα στη ρεσεψιόν του τάδε ξενοδοχείου. Δεν θα πάμε να τα πάρουμε, δεν θα μπούμε στο κέντρο να πάρουμε τσίπουρα. Μην τα αφήνεις σε ένα ξενοδοχείο. Δεν προλαβαίνουμε να μπούμε. Εγώ για να μπω κέντρο πρέπει να γίνει και διαδήλωση. Μόνο σε συγκεντρώσεις μπαίνω κέντρο. Θα... Έχω συνοηθεί εγώ, εντάξει. Έχεις συνοηθεί. Ναι. Α, γιατί δεν το λες. Σ' άφησα λίγο να εκτεθείς. Ωραία. Υπάρχει γνωστός άνθρωπος στο τάδε ξενοδοχείο που θα έρθουμε σε επαφή και σε επικοινωνία. Πού έχεις μπλέξει. Τι να κάνω. Τι είναι αυτός ο γνωστός άνθρωπος στο τάδε ξενοδοχείο. Δουλεύει εκεί. Α. Και θα τα αφήσει η Λίνα. Υπάρχει ένα κοινό γνωστό και θα αφήσει το κοινό γνωστό, ρε παιδί. Λίνα, δεν με είχε ενημερώσει. Καταλαβαίνετε όλοι ότι εγώ τσίπουρο δεν θα έπαιρνα χαμπάρι. Δεν με είχε ενημερώσει, αλλά όταν ήρθα κάτι τσίπουρα και κρασιά τη προάλλε, ούτε που το έμαθα. Ούτε που τα είδα να σκάνε εδώ μέσα. Να ήσουν εδώ. Και μου στέλνουν μηνύματα οι ακροατέ, τα πήρατε. Μα τα πήρατε. Τι λέω, τι να σου πω, δεν τα είδα. Δεν χαλάνε οι φιλίες για τα τσίπουρα. Ρε μαλάκα. Λοιπόν. Όμω γιατί είχε χαλάνε. Ναι, το ξέρω. Οπότε. Άστα εκεί και ο άνθρωπός μας, δεν ξέρω τι έχει κανονίσει τούτος εδώ, θα πάρει για την πάρτη του τα τσίπουρα, αυτό καταλαβαίνω. Τώρα. Τι άλλο έχουμε. Θα σου πω τι έχουμε. Κοιτάω και την ώρα. Έχουμε ότι έχουμε άξιους ηγέτες δουλευταράδες. Ξέρετε τι έχει ενδιαφέρον όμως. Ότι για πάρα πολύ κόσμο στην κοινωνία, το παράπονο τους από τους πολιτικούς είναι ότι δεν έχουν ένσημα. Ναι. Από εργασία. Με κάθε σεβασμό, εγώ έχω ένσημα και πολλά ένσημα. Άρα λοιπόν. Τι σημαίνει τώρα, δεν έχω δικαίωμα να είμαι στην πολιτική επειδή έτυχε και μεγάλωσα στο εξωτερικό και δεν έχω οργανωθεί από 17 χρονών. Κοιτάξτε, πρέπει να είμαστε ταπεινοί. Πρέπει να ξέρουμε ακριβώς τι θέλουμε να κάνουμε. Εγώ θέλω να υπηρετήσω τον τόπο μου. Κρατάμε το βασικό που είναι και ζητούμενο, ότι έχει ένσημα ο Κασελάκης. Δεν είναι όμως ο πρώτος που έχει ένσημα που θέλει να κυβερνήσει τον τόπο. Σίγουρα έχει ο Κυριάκος ένα. Εκείνο το καλοκαίρι. Αυτό θα ακούσουμε. Να πω και εγώ ότι έχω μια ιστορική σχέση με τον ΟΑΕΔ, καθώς το πρώτο μου ένσημο το κόλλησα στην Ελλάδα, το κόλλησα το 1991 εργαζόμενος στον ΟΑΕΔ ένα καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι. Εργαζόμενος στον ΟΑΕΔ. Στα τσακίδια. Πάω σε τα γέρι. Τορτύρ. Κουβερτύρ. Πρόδρο που μαραφήκε. Δεν μας νοιάζει. Κι άρα μας έσβησε τη νύχτα ξαφνικά. Και απαντώ εγώ. Μες στο σκοτάδι ένα αστέρι έδισε μακριά πριν να χαράξει αυγή. Το πρώτο μου ένσημο το κόλλησα το 1991 εργαζόμενος στον ΟΑΕΔ ένα καλοκαίρι. Όπου όλοι τα καλοκαίρια πάμε διακοπές, ένα παιδί νέο τότε, αυτοδημιουργητό, ακούσαμε, ναι. Κόλλησε το πρώτο του ένσημο. Το έχει κολλημένο στο σαλόνι του ΟΑΕΔ. Ναι. Ποια ήταν διοικήτρια του ΟΑΕΔ τότε? Η κυρία Τζαβέλα. Α, η κυρία Τζαβέλα. Στέλεχος της Δημοκρατίας. Και βουλευτής. Και βουλευτής τότε, μετά. Ναι. Αυτό που μετά ήταν στο Λάος. Και μετά στην Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Τι θες τώρα. Λέω ρε παιδί μου, μήπως υπάρχει κάποια σύνδεση. Εσύ πότε κόλλησες το πρώτο ένσημο? Ήταν καλοκαίρι του 91 στον ΟΑΕΔ. Όχι, μην μιλάς. Όχι, δεν μπορούσα να κολλήσω. Μην μιλάς τώρα. Γιατί δεν μπορούσες. Είμαι ασφαλισμένος μετά το 93 γι' αυτό. Οκ, και αφού μπήκαμε εκεί, έχουμε και έναν άλλον πολύ προκομμένο που έχει κολλήσει πάρα πολλά ένσημα. Επέλεξα να μην γίνω εντός εισαγωγικών επαγγελματικό στέλεχος, δηλαδή να μην ζω από την αποζημίωση την κομματική. Δεν πήρα ποτέ κομματική αποζημίωση. Ξεκίνησα τη δουλειά μου, έχω το τεχνικό μου γραφείο, θα αναγκαστώ τώρα να το διακόψω βεβαίως. Αλλά εδώ και 5 χρόνια δουλεύω ως μηχανικός και από αυτά ζω. Εδώ είναι ο Αλέξης Τσίπρας, νέος πριν αναλάβει, μόλις είχε αναλάβει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ τότε το 8 και έκλεισε το γραφείο το οποίο θα μπορούσε να είχε χτίσει πάρα πολλά. Και ήθελα να ξέρω ένα δημιούργημα. Θα πάνω πολιτικός μηχανικός Αλέξης Τσίπρας. Βουβός. Θα γέμιζε τις λεωφόρους με βουβός. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος, γιατί τραγούδι που ακούμε, το τραγούδι, είναι στίχη Άλκης Αλκαίος. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1949. Βαγγέλης Λιάρος λεγότανε, αλλά πήρε το όνομα Άλκης Αλκαίος από ένα θείο του που ήταν Ελασίτης. Σωστό. Το Κιφ είναι, Μητροπάνος, εννοείται. Έτσι σας αποχαιρετούμε, τα υπόλοιπα αύριο. Μια χαρά. Ζωήλατα και εξώτικα πουλιά και κράχτες που σωσίδια διαλαλούνε. Αγόρασα από ένα σε δυο γυμνα παιδιά και εκείνα ζαρωμένα μ' απαντούνε. Οι δόκιμες μας γέρασαν ωρίς στον κόσμο αυτό, κι αν τόσο θες να κάνεις μια αβαρία, δώσε μας λίγο πράσινο Κιφ μαροκινό και θα στο ξεπληρώσει η ιστορία. Στο πάρκο ένας μπατήρης μου ζάλισε τα αυτιά, πως ήσουν τράπουλα σημαδεμένη. Τέσσερις ανέμους σκορπίσαν τα χαρτιά που να σε ψάξω χώρα μου χαμένη. Στον ώμο το δισάκι μου σε σας ξαναγυρνώ, φωτιά, νερό, αέρα μου και χώμα. Δεν βγαίνουνε τα όνειρα σε πληστηριασμό, δεν πέφτει την παρτίδα μας ακόμα. Μου σε σας ξαναγυρνώ, φωτιά, νερό, αέρα μου και χώμα. Δεν βγαίνουνε τα όνειρα σε πληστηριασμό, δεν παίχτηκε η παρτίδα μας ακόμα.